समस्त व्यस्तवादी न पराग बुद्धिया प्रत्येक बुद्धिया पराग वस्तु गृहते पराग बुद्धिया ज प्रत्येक वस्तु इति वाच्यम तो समस्त व्यस्त तत्र न तावत परांचम प्रत्येक गुजे प्रत्येक ज्ञान बाह्य व्यस्त को विषय नहीं करेगा पराग इति पराग वस्तु प्रत्येक बुद्धिया विरोधित्वात् न गम्यते प्रत्येक बुद्धिया पराग वस्तु न गम्यते कस्मात् विरोधित्वात् परांचित्यपि हेतुक्ते परांचिकानि व्यतन स्वयं नातः पिंडादि कृष्णधि तो पिंडादि बुद्धि कृष्ण संपूर्ण बुद्धि नहीं है। 59 में पराग प्रतिचर मिथ विरोधाति हेतुअर्थ विरोधित्वात् पराग प्रतिज प्रत्यात्मात्म है पराग भय है अनाथ ना भी प्रत्यंचम पराग दीर्घ गृह्णाति परागधि पराग विषय बुद्धि वाले बाह्य अनात्म देखने वाले प्रत्यंच पराग नहीं देखता है परांचिखानी अनात्म बुद्धेर आत्मा विषय तो हेतु तेर परांचिखानी व्यतन ये हेतु दिया आत्मा अनात्म बुद्धेर आत्मा विषय तो अनात्म बुद्धि आत्म विषय का नहीं अनात्म बुद्धिया प्रत्येक अपि न गम्यते अनात्म से प्रत्येक नहीं प्रत्येक बुद्धिया अनात्म नहीं उत न्याय ने एक सुनी जा ज्ञाते साम्यादि सर्वज्ञान परस्य नहीं थी न तस्य पूर्ण वस्तु सिद्धिरिति फलितमः एकस्मिन् ज्ञाते पराग पराग होता प्रत्येक सामान्यादि सर्वज्ञान नहीं होता है परस्य पर पूर्व पक्ष मत यदि न तस्य पूर्ण वस्तु सिद्धि पूर्ण वस्तु सिद्ध नहीं होगा इति फलितमः ना तो पिंडादि कृष्ण पिंडादि संपूर्ण बुद्धि नहीं है किंच यथा ये यथा ऐकरस्यम आत्मनस् तथा वाक्य आत्मन ऐकरस्यम तथा वाक्यानि वेदान्ते से श्रूयन्ते आत्मा ऐकरस्य सर्वमिदं विज्ञातम् एकस्मिन् विज्ञाते येन आश्रुतं श्रुतं भवति वेदान्त में एकरसत आत्मन हे वाक्य हे ये नाश्रुतम इत्यादि तानि च आत्मन नाना रसत्व विरुद्धेरन समस्त व्यस्त अनेक प्रकार मानेंगे तो विरुद्ध है तथा तथा आत्मनि च विज्ञाते सर्वं ज्ञातं भवेदिति येन आश्रुतं श्रुतमिति कस्मिन् वेति तथा परम् तथा वाक्यांतरम आत्मनि विज्ञाते सर्वं ज्ञातं भवेत् एक ही ये नाश्रुतं श्रुतं भवति कस्मिन् उत्क्रांते अहम् उत्क्रांतः भविष्यामि या नहीं कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं भवति प्रश्न उपनिषदि या मुण्डके में तथा ये वाक्य होने से वो एक रस है आत्मा एक ज्ञान से सर्वज्ञान तभी होगा एक से भिन्न कुछ है ही नहीं और एक से भिन्न मानेंगे तो फिर एक से ज्ञान ज्ञान से सर्वज्ञान नहीं हो सकता है नन सामान्य गृहते तद अंतर्भूततया सर्वे विशेषा गृहता भवन्ति तथा से एक विज्ञान सर्वज्ञान श्रुतय परस्यापि न विरुध्यन्ते कहते ये तो जो सामान्य विशेषात्मक मानते हैं तो उनके मत में घट जाएगा क्योंकि सामान्य ज्ञान हुआ तो विशेष उसके अंतर्भूत है तद अंतर्भूततया सर्वे विशेषागृहित हो जाएंगे तो एक ही विज्ञान है सर्वविज्ञान हो गया एक सामान्य ज्ञान से सारे विशेष का ज्ञान हो जाएगा उनका भर्तृ प्रपंच मत में भी विरुद्ध नहीं हुआ तत्र आत्मेति आत्मसाम्य ग्रहे प्यात्म भेदमात्र गृहीत नैवानात्मार्थ सामान्य विशेषानां ग्रहो भवेत् आत्मसाम्य ग्रह भी, आत्मसाम्यम आत्मसामान्य ग्रह भी, कि आत्म तो सामान्य ग्रहण हो गया तो सारे आत्मभेद मात्र गृहित है, तो आत्मा भेद मात्र का ग्रहण हो जाएगा, आत्मविशेष का आत्म तो सामान्य से आत्म तो आत्मभेद का ग्रहण तो हो जाएगा, किंतु अनात्मार्थ सामान्य विशेषण ग्रह नहीं भवेत। अनात्मार्थ में जो सामान्य और विशेष इनका ज्ञान नहीं होगा, आत्म तो सामान्य से आत्मा विशेष का ग्रहण हो जाएगा। यदि मान के एक आत्मा अनेक आत्मा आत्मत्व के ग्रहण गोत्व ज्ञान से सारे गो का आत्मत्व ज्ञान से सारे आत्मा का आत्मभेद का ज्ञान हो गया, किंतु अनात्मा सामान्य और विशेष इनका ग्रहण नहीं होगा। अनात्मा अनात्मा जितना आत्मा के विशेष नहीं, सामान्य विशेष आत्मा तो सामान्य है आत्मा विशेष है, अनात्मा पदार्थ आत्मा के विशेष होता है वह अब बिना ही नहीं रहेगा। हाँ वो ऐसे ये तो सब सामान्य विशेष आत्मा सब कुछ है, सामान्य है और विशेष भी है, तो दो भाग करते आत्मा सामान्य में विशेषता हो जाएगा, अनात्मा का कैसे ग्रहण होगा। और अनात्मा को यदि आत्मा के सामान्य के अंतर्गत करेंगे तो सब आत्मा में तो एक आत्मा तो ग्रहण हो गया और विशेष कुछ रहा नहीं, वही उसमें वही पहुँचाने हैं। अनात्म सामान्य ग्रह भी तद विशेष मात्र ग्रह आदम, तो अनात्मा सामान्य ग्रह भी, हाँ यदि आत्म सामान्य ग्रह से आत्मा विशेष ग्रहण हुआ अनात्मा नहीं हुआ, लेकिन अनात्मा सामान्य ग्रह होगा तो अनात्मा विशेष ग्रहण हो जाएगा, आत्म सामान्य विशेषता न गृह गिरे ना, ये भी समझ लेना। आत्म सामान्य ग्रहण होता आत्मा विशेष ग्रहण हो जाएगा, अनात्मा सामान्य अनात्मा विशेष दोनों का ग्रहण नहीं होगा, यानी अनात्म सामान्य ग्रहण हो जाएगा तो अनात्म विशेष ग्रहण हो जाएगा, किंतु आत्म सामान्य विशेष ग्रहण नहीं होगा। किंच सामान्य आदेश विशेष आदेश अत्यंत भेद ही, अभी सामान्य विशेष भिन्न अत्यंत भिन्न है या नहीं है, या अभिन्न है सामान्य, जैसे गो तो सामान्य गो, आत्म तो सामान्य सारे आत्मा, अनात्म तो सामान्य और सारे विशेष, ये अत्यंत भेद मानेंगे तो तद्भाव असंभव हो, सामान्य विशेष आत्मा नहीं होगा, सामान्य विशेष आत्मा होने के लिए अत्यंत भेद होना चाहिए अभेद होना चाहिए, जोड़ना नहीं चाहिए, तो तद्भाव असंभव। अत्यंत अभेद भी, अत्यंत अभेद हो गया तो एक रह गया, अन्यतर परिशेषात अत्यंत अभेद हो गया तो एक रह गया, सामान्य एक हो गया और अलग ही नहीं, तो एक अनेक सामान्य विशेष भेद अभेद ये कैसे आ गया। परिशेषात तद्भाव अनुपति, फिर सामान्य विशेष अनुपति, तुल्या भेदाभेद हो जाओ, अरे भेद भी हो अभेद हो जाओ विरुद्ध हो, भेद अभेद तो विरुद्ध है अविरुद्ध है, यदि भेद और अभेद दोनों रह जाएंगे तो विरोध कहाँ होगा, कहीं भी विरोध नहीं होगा, विरोध चित्त विरोध नाम का उच्छेद हो जाएगा, तत्र मत समस्त समस्त व्यस्तता दृष्टा वेवमादिषु दुर्घटम अपूर्वान परान अपूर्वान परानंत रवाह्युक्तिश्च दुस्थिता रवाह्युक्तिश्च दुस्थिता रवाह्युक्तिश्च दुस्थिता समस्त व्यस्तता दृष्टौ समस्त व्यस्तता दृष्टौ एवमादिश दुर्घटम ऐसा दुर्घट कैसे अपूर्व अनपर अनंतर वायुक्तिश्च दुस्थिता समस्त व्यस्तता यदि समस्त व्यस्तता एक हो गया अलग भिन्न भिन्न अपने भावतनी के क्या दिया समस्त व्यस्तता हाँ हाँ अत्यंत भेद अभेद समस्त व्यस्तता दृष्ट एवं आदि सुदुर्घट एवं सदन भेदाभेदादि विकल्पभूत भेदाभेद आदि नहीं होगा, समस्त व्यस्तता आदि सब हुए तो भेदाभेद आदि नहीं हो सकता है, विभेद अथवा भेद में समस्त व्यस्त भाव सामान्य विशेष भाव नहीं होगा। और दूसरी है अपूर्व अनपर अनंतर बाह्य तिश्च दुस्थिता, ये कैसे बनेगा अपूर्व अनंतर अबाह्य, ये एक अद्वितीय एक रस, ये भी श्रुति विरुद्ध होता है। एवं सदन भेदाभेदादि कल विकल्प उत्तम दोषम परामर्शति, तो वे भेदाभेदादि विकल्प जो अलग अलग कहते ये सब दोष रहेगा। दुस्थिता ये समस्त व्यस्त दादृश्य एवं आदि सुदुर्घटम, ये दोष रहेगा अत्यंत दोष है। एवं सदन भेदाभेदादि विकल्प उत्तम दोषम परामर्शति एवं आदि ये दोष एवं आदि सुदुर्घटम दुर्घटम अत्यंत दुर्घटम दोष एवं आदि सुदुर्घटम दुस्थिता तो अत्यंत दुर्घटा संभव नहीं। दोष दोष होगा दोष दुर्घटम अनिवार्य के लिए दुर्घटा शब्द प्रयोग होगा। दुर्घटम दोष अनिवार्य एवमादि एवं सद्यन भेदाभेदादि विकल्प उत्तम दोषम दुस्थित तो है ठीक है, दुर्घट भी नहीं बनेगा दुर्घटना तो दुसंपाद्य हाँ दुसंपाद्य तो ठीक है दुर्घटना एवं आदि सुधुर एवं आदि मतलब दोष दुसंपाद्य एवं सदन भेदाभेदादि विकल्प उत्तम दोषम परामर्श सामान्यादेर विशेषादेश प्रातिशिक आकार स्थित तद विरोधात नैकस्मिन् अंतर्भाव तदस्थित स्वयं अभाव कस्य कस्मिन् अंतर्भाव तम विनायक विज्ञान सर्वविज्ञान सिद्धि इत्यादि सदा श्रुति विरोधात संस्कृति अपूर्व। अच्छा आदि से एवं आदि से आदि से अच्छा तो स्वयं अभाव कस्य कस्मिन् अंतर्भाव न तम विना एक विज्ञान सर्वविज्ञान सिद्धि इत्यादि एवं आदि से आदि शब्द से एक विज्ञान सर्वविज्ञान सिद्धि आदि ये तो एक विज्ञान सर्वविज्ञान ये तो हो गया दुर्घटना ठीक है। समस्त व्यस्त हो गया तो एक विज्ञान सर्वविज्ञान ये भी दुर्घटे ये आदि शब्द से लिया। और सदन भेदाभेदादि विकल्प उत्तम दोष दोष सामान्य विशेष नहीं सामान्य विशेष भाव नहीं बनेगा ये दोष है दोष फिर हाँ तो एवं शब्द से भेदाभेदादि विकल्प तो दोषम भेदाभेदादि विकल्प से जो दोष दिया सामान्य विशेष भाव नहीं बनेगा तो दोष सामान्य विशेष भाव दुर्घटना में से करना पड़ेगा। हाँ वो तो ठीक है सामान्य व्यस्तता दृष्टि होने पर दुर्घटना क्या होगा हम भेदाभेद दुर्घटना तो ठीक है, किंतु भेदाभेद आदि विकल्प उत्तम दोष विकल्पेन उक्त यह दोष तम भेद अभेदादि विकल्पेन उक्त यह दोष तब भेद भी नहीं होगा अभेद भी नहीं बनेगा। भेद और अभेद होगा तो सामान्य विशेष भाव नहीं बनेगा। तो भेदाभेदादि विकल्प उक्त यह दोष एवं एवं दुर्घटना मतलब सामान्य विशेष भाव नहीं बनेगा, सामान्य विशेष भाव लेना पड़ेगा। दुर्घटम दुर्घटम किम दोष दुर्घटना नहीं, हाँ दोष तो रहेगा, दोष दुर्घटना कैसे होगा? विकल्प करके जो दोष कहा वो दोष दुर्घटना नहीं, हाँ दोषम परामृशति कहते हैं। विकल्प तो दोष परामृशति दुर्घटम एवं आदि आदि से तो दे दिया ठीक। एक विज्ञान सर्व विज्ञान सिद्धि टीका में आगे दिया ये दुर्घटना ठीक है। एक विज्ञान सर्व विज्ञान सिद्धि ये दुर्घटना और एवं सदन भेदा भेदादि विकल्प उत्तम दोषम परामर्श दे एवं आदि तो दोष के साथ दुर्घटना एवं दुर्घटम एवं आदि दुर्घटम एवं आदि में आदि है एक विज्ञान सर्वविज्ञान आदि शब्दार्थ ऐसा दुर्घट है और वही दोष भी दुर्घट कैसे होगा? भेदा भेद विकल्प उक्त विकल्प है ना उक्त यह दोष सब दोष भेदा भेद दोष दोष है हाँ वही करना पड़ेगा। भेदा भेद दुर्घटम भेदा भेद दुर्घट अरे भेदा भेद दोष है, दोष हमारे मत में दोष है, उनके मत में दोष नहीं है। तो तुम्हारे मत में जो भेदा भेद है वो दुर्घटम वही से भेदा भेद ही दोष है, दोष हमारे मत में दोष है। भेदा भेदादि कल्पना तुम्हारे मत में जो है तद दुर्घटम एक सामान्य विशेष ग्रह क्योंकि सामान्य विशेष होने के लिए भेद अभेद नहीं होना चाहिए। सामान्य विशेष यदि हुआ तो भेदा भेद नहीं बनेगा, इसलिए सामान्य विशेष ग्रह भेदा भेद रूप विकल्प नहीं बनेगा। यही दोष है तुम्हारे मत में कि यही दुर्घटक किम भेदा भेदादि दुर्घटम सामान्य विशेष ग्रह क्योंकि सामान्य अत्यंत भेद है सामान्य विशेष हुआ नहीं बनेगा, अभेद भी सामान्य विशेष नहीं बनेगा। यदि सामान्य विशेष ग्रह होगा तो भेदाभेद नहीं बनेगा। तो भेदाभेद दुर्घटम दुर्घटम एवं भेदाभेद दुर्घटम इसे भेद भेद ही एवं सदन भेदाभेदादि विकल्प रूप दोष कहा गया दोष परामर्श दी। भेदाभेदादि विकल्प एवं दोष सब दुर्घटम दुर्घटम भेदाभेदादि दुर्घटम दोष के साथ अन्य नहीं करके जिसको हम दोष कहते तुम्हारे मत में भेदाभेदादि दुर्घटम तो दोषत्वेन विवक्षित दोषत्वेन विवक्षित भेदाभेदादि दोषत्वेन अस्मद् विवक्षित भेदाभेदादि दोष रूपेण दोष भेदाभेदादेव दोष दोष भेदाभेदादि दो हाँ दोष के साथ नहीं करके दोष दोषात्मक भेदाभेदादि दोषात्मक भेदाभेदादि दोष दुष्ट होता है भेदाभेदादि दोष होता दोष कहेंगे स्वयं दोष कहेंगे भेदाभेदादि भेदाभेदादि विकल्प उक्त दोष भेदाभेदादि विकल्प न उक्त दोष सामान्य विशेष भाव समस्त व्यस्तता दृष्टु सुदुर्घटम क्या कुछ क्या क्या भेदाभेदादि विकल्प करके पहले दोष दिया था कुछ आया है इसमें कितने 379 पृष्ठ में समस्त व्यस्तता तस्मात मानांतर मितत्व अनुद्य अपूर्व एकात्म विधेयम उपपद्यते। ये जो भेदा भेदा आया उसके पहले कहीं विकल्प किया था क्या? इसके पहले यदि कोई विकल्प होगा, भेदा भेदादि विकल्प उत्तम दोषम परामर्श है, भेदादि विकल्प उत्तम दोषम, वो विकल्प से दोष कहा गया था कहीं, उसका परामर्श करेंगे। अच्छा अभी इसको देखेंगे, कहेंगे पहले हो सकता है भेदा भेद विकल्प करके दोष दिया था, उपास्ति के लिए दृष्टि के लिए था गया, समस्त व्यस्तता है प्रत्येक नहीं, वो नहीं है, वो अलग है। भागा भागा भागा भाग विभाग है ना, नाभि निमित्त तथा जय महात्मा ने समझ। विशेष विस्तृत कृष्ण एवं परम ब्रह्म सदापाशी तथा अवस्थावद अवस्था भी इसमें तो थोड़ा है को वो 200 के साथ दुर्घटना नहीं होता, 200 परामर्शति ये दोषादि दुर्घटम विकल्प दुर्घटम कहेंगे तो विकल्प रूप दोष ऐसे उत्तर लग अच्छा ठीक है। ये तो सामान्य हुआ विकल्प दो दोष, और देखेंगे कोई और विकल्प हुआ था क्या, थोड़ा पहले देखेंगे तो इसके अनुसार क्या है। टीका में देखें एवं सदन भेद भेदादि विकल्प उत्तम दोषम परामर्शति एवं आदि सुदुर्घटम, क्योंकि सुदुर्घट का अर्थ दुर्घट अर्थ करना पड़ेगा, क्योंकि आदि शब्द से जो दिया है दुर्घट अनिवार्य अर्थ नहीं कर सकते, दुर्घट अर्थ करना पड़ेगा, और दोष दुर्घट ये भी नहीं बनता है, इसलिए दोष से देखना पड़ेगा। सामान्य आधेर विषादेश प्रातिशिक एकाकार स्थित हो, सामान्य एक रूप से विशेष अलग अलग सब सबके अलग अलग, आत्मा में अलग अनात्मा अलग अलग अलग मानेंगे तो फिर तद विरोधा नहीं कर नहीं कर सुन अंतर्भाव, आत्मा भी सामान्य भिन्न है अनात्मा भिन्न है तो दोनों एक नहीं होगा तो एक एक में अंतर्भाव नहीं होगा, एक तो नहीं होगा तद अस्तित्व स्वयं अभावात कस्य एकस्मिन् अंतर्भाव, कोई एक रूप हो स्वयं एक रूप स्थित हो तो उसमें सो अंतर्भाव कहेंगे, एक रूप स्थित नहीं होगा अंतर्भाव सो का नहीं होगा, किसमें अंतर्भाव होगा, न च तम बिना एक विज्ञान है सर्वविज्ञान सिद्धि, एक के सामान्य के से सब अंतर्भूत हो जाए तब तो एक ज्ञान है सर्वज्ञान है, इसके बिना एक विज्ञान है सर्वविज्ञान सिद्धि न, ये तो आदि शब्दार्थ, आदि शब्दार्थ कहाँ दिए एवं आदि, एक विज्ञान है सर्वविज्ञान सिद्धि ये दुर्घटम, समस्त व्यस्तता दिशो एक विज्ञान सर्वविज्ञान सिद्धि दुर्घटम। निर्विशेषत्व बोधक श्रुति विरोधाच समस्त व्यस्तता दृष्टिया सुचायत्या, निर्विशेषत्व बोधक श्रुति विरोधात समस्त व्यस्तता दृष्टिया सृष्टा अपूर्व अनापर अनंतर बाह्योक्ति दुस्थिता, ये भी नहीं बनेगी न यदि समस्त व्यस्तता मानेगी, इसलिए विरोध है। युत सा न युता समस्त व्यस्तता दृष्टि इत्या पराग पराग प्रमेयमानानां प्रत्यगर्थ धियोदितः बाधो तो साध्वविहितं समस्त व्यस्ततां प्रति पराग प्रमेय मानानाम बाद प्रत्यकर्थ धिया बाद उदित प्रत्यकर्थ धिया प्रत्येक ब्रह्म ज्ञान है ना पराग रूप जो प्रमेय है उनका प्रमाण का बाध पराग प्रमेय आदि का मान प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रत्यक्षादि प्रमाण नाम प्रत्यकर्थ धिया बाध उदित प्रत्यक्षादि प्रमाण का तत्वसादि वाक्य जन है प्रत्यकर्थ ज्ञान है ना बाध उदित कहा गया। अतः साधु अभिहित समस्त व्यस्तता प्रति समस्त व्यस्तता प्रति जो दिया ये अभी जो कहा गया साधु जो हमारा कहा गया वो ठीक है। एक ज्ञान होने से ठोका बाध हो जाता है इसे व्यस्तता अलग अलग कैसे रहेगा पर प्रत्येक बुद्धि होने पर सारा पराग बुद्धि बाध हो बाध होगा तो और व्यस्त नहीं रहा कुछ चलो समस्त तय ज्ञान हुआ और अलग विशेष का रहेगा विशेष का तो बाध होता है विशेष बाध इसलिए जो कहा गया वो साधु कहा गया यथार्थ कहा गया। अनात्मनाम तध्याम च प्रत्येक दिया बाध सूतत्वात् अनात्म जितने हैं अनात्म ज्ञान भी प्रत्येक ज्ञान से बाध कहा गया। यद आत्मन समस्त व्यर्थता प्रति तो उत्तम आत्मा शब्द अविधेय अर्थ इत्यादि तदयुतम बाध सूक्तत्वाद यद आत्मन समस्त व्यर्थता प्रति तो उत्तम आत्मा समस्त व्यर्थ इसके प्रति तुमने जो कहाँ कहा गया आत्मशब्दार्थ विधेयर्थ इत्यादि न चार सात आत्मशब्दाभिधेयर्थ प्रत्येक सामान्य रूप के अंतर्भवंत निखिला विशेषा इति केचन एक आत्मशब्द अभिधेय प्रत्येक सामान्य उसे सारे विशेष अंतर्भूत हो जाते हैं ऐसा जो कहते हैं तुमने कहा तदयुतम एक एक के अंदर सब का बाध हो जाता है तो उसमें विशेष रहा कहाँ तस एक रसत्व ने तद्भाव होगा तब आत्मा तो एक रस हो गया सामान्य विशेष भाव नहीं हो सकता है सामान्य ज्ञान से सब का बाध हो जाता है। किंच ब्रह्मण समस्त व्यस्तत्व तस्य वेद्यत्व उपास्यत्व च स्यात् समस्त व्यस्त रूप ब्रह्म तत्र श्रुति विरोधात् न समस्त व्यस्त दृष्टि युक्ता श्रुति विरोध से दृष्टि नहीं तथा ततो उपास्यस्य ब्रह्मत्वे श्रुत्या साक्षा निराकृते नेदं यदिदमित्येवं समस्त व्यस्तता कुतः समस्त व्यस्तता नहीं तथोपास्य से ब्रह्मते श्रुत्या सा उपास्य वेद्य ब्रह्म से श्रुत्या निश्रियते अन्य देव तद्विदिता तथा विदिता विदिता नहीं अन्य दम यदि उपास्य एक उपास्य भी नहीं तो उपास्य और ज्ञेय वेद्य रूप से दोनों निषिद्ध है श्रुति इतने समस्त व्यस्तता किसके लिए तो दृष्टि के लिए अथवा ज्ञान के दो विकल्प क्या उपासना के लिए ज्ञान के लिए समस्त व्यस्तत्व वेद्य तो उपास्य तो साक्षात विरुद्ध निश्चित हुआ न समस्त व्यस्त दृष्टि युक्ता तथा उपास्य से ब्रह्मत्व साक्षात श्रुत्या निर्णय नेदम यदिदम इत्येवं समस्त व्यस्तता कुत समस्त व्यस्त कैसे होगा समस्त व्यस्त उपासना के लिए और ज्ञान के लिए कहते हैं उपासना दृष्टि अथवा ध्यान विकल्प आता किंतु उपास्य ब्रह्म शुद्ध जो ब्रह्म उपास्य नहीं वेद्य नहीं इसे जो समस्त व्यस्त होगा वो उपास्य होगा अथवा वेद्य होगा किंतु शुद्ध जो ब्रह्म समस्त व्यस्त नहीं हो सकता है जो उपास्य आप कहते तो वो अलग हो जाए ब्रह्म से भिन्न हेत्वंतर समुचार तथा शब्द तथा उपास्य से इति उपलक्षण वेद्य से अभी उपास्य ब्रह्मत्व वेद्य से ब्रह्मत्व साक्षा ब्रह्म साक्षा निराकरण किया इसलिए वेद्य उपास्य नहीं हो सकता है ब्रह्म और ब्रह्म कहने से वेद्य तो ब्राह्मण समस्त व्यस्त थे तसे वेद्य तो उपास्य यदि समस्त व्यस्त हुआ तो वेद्य उपास्य होगा ब्रह्म को समस्त व्यस्त मानेंगे तो उसको वेद्य अथवा उपास्य मानेंगे किंतु वेद्य उपास्य का तो निषेध किया इसलिए जो समस्त व्यस्त वह ब्रह्म नहीं है। इतस्य समस्त न समस्त व्यस्तता इत्यादि स्थूलादि स्थूलाद्य शेषापन्नुत्या साक्षरे प्रत्यगात्मनि कारणांतस्य जगत ओत प्रोक्तोक्तितस्तथा अक्षरे प्रत्येगात्मनि स्थूलादि अशेष अपन्नत्या अक्षरे प्रत्येगात्मनि च स्थूलादि अशेष अपन्नत्या जगत कारणांतस्य ओतप्रोतोक्ति तथा कारणांतस्य जगत ओतप्रोत उसमें ब्रह्म में ओतप्रोत है सारी जगत कारण के साथ कौन से एक ही तत्व है। अशेष विशेष निराश है ना अक्षर से निर्विशेष तो निर्देशात स्थूलादि सब का अपनाव करके निर्विशेष कह करके वही अक्षर प्रत्येक अभिन्न है। अशेष विशेष निराश के अस्थूल मनन कह करके अक्षर निर्विशेष का न समस्त व्यत रूपम तद समस्त व्यत नहीं होगा किंच तत्रैव सकारण से जगत अंतर्भाव वचनात् सारे कारण के साथ जगत उसमें अंतर्भूत का न समस्त व्यतादि रूप अक्षर नहीं होगा। अक्षर अक्षर प्रत्येगात्मनि कारणांतर से जगत उत्तर प्रतिकरण से अक्षर इति तथा नाश्य समस्त व्यतथा यावत माना भावाच न वस्तु समस्त व्यस्तमित्या आत्मवस्तु समस्त व्यस्त नहीं माना भाव न च प्रत्यक धिया द्रष्टुं परा वस्तु शक्यते समस्त व्यस्तते एवं च नमानादुपपद्यते यह पराग वस्तु प्रत्येक धिया द्रष्टुं न शक्यते एवं च समस्त व्यस्तता मानाद न उपपद्यते। फिर ये समस्त व्यस्तता किस प्रमाण से होगा यदि प्रत्येक वस्तु अप्रत्यय ज्ञान हो गया तो समस्त ज्ञान नहीं होगा। यह इति व्यवहार मार्ग न तावत आत्मानं परांचं स्पृशन्ति ज्ञानम आत्मानं न तावत आत्मानं परांच अपरांच आत्मानं न स्पृशन्ति परांच जितने सब ये प्रमेय पदार्थ आत्मा स्पर्श विरुद्धा मानांतर से तद विषय ते भी न आत्मन समस्त व्यतता पराग के लिए मानांतर उसका विषय कहो आत्मा समस्त व्यत नहीं तत् सिद्ध्यति पराग प्रमाण से आत्मा में समस्त व्यत सिद्ध नहीं होगा। तस्य आत्मा स्पर्शित्वात् क्योंकि जो पराग वस्तु अनात्मा है आत्मा स्पर्शी आत्मा अनात्म को विषय करने वाले बहुत प्रमाण उसी प्रमाण से आत्मा में समस्त व्यस्तता सिद्ध क्योंकि बाह्य वस्तु का विषय करने वाले प्रमाण आत्मा को विषय नहीं करता आत्मा स्पर्शित्वात् न च तद आत्मानमपि प्रक्षति स्पर्श करिया आत्मा जो प्रमाण आत्मा को स्पर्श करे ये भी नहीं परांचित हेतु तेरे परांच क्या निवर्तन तथा परा न अंतरात्मा तो आत्मा को विषय नहीं करेगा तो किस प्रमाण से आत्मा में अनेक व्यस्त अनेक भेदा भेद देखेंगे। समस्त व्यस्त देखने के लिए अनात्मा प्रमाण से आत्मा का संबंध नहीं आत्मा को विषय करने वाले कोई प्रमाण नहीं किस प्रमाण से आत्मा में समस्त व्यस्तता सिद्ध होगा तथा च नाना रसता वस्तु तो न माना अनुसारिणी प्रमाणिक अनुसार नहीं ऐसे ही रह गया हेतु इत्यतः निरस्तत्व हाँ परांचित न पांच न अव्यवी गया अभ्याय था पराग वस्तु विरोधित्व प्रत्यभिध्या न गृह थे परांचित अभी हेतु थे ना तो पिंडादि कृष्ण आया था पांच न पांच न मान विरोधाच न आत्मन समस्त व्यता मान मानभूमेश्च विस्थाप्य तथा विदित भूमितः प्रत्यगमात्रस्य ब्रह्मोक्तेः समस्त व्यस्तता कुतः मानभूमिश्च तथा अविदित भूमितः विस्थाप्य प्रत्यय मात्र से ब्रह्म होते कुतः समस्त व्यस्तता या आत्मा है मानभूमि से वित्थान अन्य देव तद्विदिता तथा अविदिता अविदित उससे भिन्न है प्रमाण का विषय नहीं अविदित भी नहीं तो प्रत्यय मात्र ही ब्रह्म है समस्त व्यस्त कैसे होगा अन्य देव तद्विदिता इत्यादि श्रुत्यर्थ अत्र उक्त कहा गया ब्रह्म उक्त ब्रह्म तो उत्तर यावत प्रत्यय मात्र से ब्रह्म उक्त ही प्रत्यय मात्र से प्रत्यय मात्र से किम ब्रह्म उक्त नहीं ब्रह्मत्व प्रत्यय से ब्रह्मत्व तस्य उक्ति जो ब्रह्म उक्त कहा था ब्रह्म तो उक्त प्रत्यय मात्र से ब्रह्मत्व तस्य उक्त इसे ब्रह्म उक्त कहा था ब्रह्म ब्रह्म उक्त ही विद्वत अनुभव विरोधाच न आत्मन समस्त व्यत न समस्तम न च व्यस्तम नोभयम प्रत्येगात्मनि प्रत्येक प्रवणया बुद्ध्या विषताम यदि शक्यते प्रत्येक प्रवणया बुद्ध्या प्रत्येक आत्मनि न समस्तम न च व्यस्तम न उभयम् बुद्ध्या न उभयम् प्रत्येक आत्मनि प्रत्येक प्रवणया बुद्ध्या नहीं न समस्तम न च व्यस्तम न उभयम् प्रत्येक आत्मनि विद्यते प्रत्येक प्रवणया बुद्ध्या यदि शक्यते विच्छेदम् परे न समस्तम न च व्यस्तम न उभयम् प्रत्येक आत्मनि विद्यते प्रत्येक आत्मे समस्त व्यस्त उभय नहीं है अब प्रत्यय प्रवणया बुद्धि हम उस बुद्धि के द्वारा यदि शक्यते विच्छेदम् समस्त व्यस्त को यदि देख सकते देखो प्रत्यय प्रवण बुद्धि से समस्त व्यस्त नहीं दिखेगा पहले न सम न व्यस्तम प्रतीचि न समस्तम रूपम प्रत्येक दृष्टिया इच्छते प्रत्येक दृष्टिया प्रत्येक दृष्टिया कहाँ है प्रत्यय प्रवणया दृष्टिया उसके अन्वय कर सकते प्रत्यय प्रवणया दृष्टिया दृष्टिया न समस्तम विक्षते न व्यस्त न उभयम व्यस्त प्रतीचि न समस्तम रूपम प्रत्यक्ष इच्छते न व्यस्तम न समस्त व्यस्तम उभय यदि तत् नाना रूपम दर्शन शक्यत तदा विक्षता नाना रूप दीक्षता देखो न च विक्षते तो प्रत्यात्मा अनेक रूप दिखता ये भी नहीं तस्माद ही कर से मित्र प्रत्यात्मा अनेक रूप ये भी नहीं प्रत्यात्मा के साथ संबंध नहीं जो अनेक रूप दिखता है उसके साथ प्रत्यात्मा संबंध नहीं इसलिए प्रत्यात्मा में अनेक रूप में कोई प्रमाण नहीं एक से अत्र इत्यादि वाक्य न आत्मन मानांतर निराश द्वारा निर्विशेषत्व बोधितम इत्युक्तम अत्र ही सर्वे में कहो तो अन्य प्रमाण का विषय नहीं निर्विशेष ज्ञापित हो इत्युक्तम इदानीम तदेतत् पदनीयम इत्यादि वाक्यापोद्यम चौद्यम आदते तदेतत् सर्वस्य पदनियम ये आगे क्या है पदनियम मंत्र आ जाएगा आगे मंत्र हाँ तदेतत् प्रेय है ये तो अष्टम यस इसमें हाँ इसमें चल हाँ ठीक है ठीक वही उसका अवतरण क्या है अत्र इत्यादि वाक्येन आत्मन निराश करके निर्विशेष तो कहा इदानीं तदेत पदनियम इत्यादि वाक्य वाक्येन अपोद्यम चोद्यम देते कस्मात् कस्मात् पुनरिदं तक्त्वा दृष्टा दृष्टार्थ साधनम् आत्मेत्येवोपासीतेति महान यत्न सुतेरिह दिष्टादिष्टार्थ साधन त्यक्त्वा इदम दिष्टादिष्टार्थ साधन त्यक्त्वा कस्मात् पुनर् आत्मेत्य उपासित इति श्रुत्या महान यत्न कृत बड़ा यत्न करते आत्मेत्य उपासित क्यों दिष्टादिष्टार्थ साधन छोड़ करके अग्निहोत्रादिकम कर्म इदमा परामिश्यते कस्मात् इदम अग्निहोत्रादि साधन दिष्टादिष्टार्थ साधन यही थे आत्मज्ञान उक्ति आत्म उपासित थी महान यत्र सुतरीय यहाँ आत्मज्ञान में इतने यत्न क्यों है यत्न से महत्व क्या है प्रतिज्ञात आत्मज्ञान से हेतु न साधन आत्मज्ञान प्रतिज्ञा करके उसके हेतु दिया सब कुछ आत्मा है शक्या शक्य हो शक्य उपादान से न्यायत्वाद कोई शक्यार्थ कोई अशक्य तो शक्य ग्रहण करना चाहिए अनायास लभ्यम कर्म यावजीवादि श्रुति उत्तम अत्याज्यमिति भाव अनायास लभ्य होता है कर्म यावजीवादि श्रुति के द्वारा का उसका त्याग नहीं करना चाहिए और बाकी तो आत्मज्ञान तो अशक्य ये तो शक्य ही कर्म ये तो प्रश्न हुआ क्यों उपासना विधान करते सब छोड़ करके उसका उत्तर हम बता रहे थे पदनियम पदनियमिदं यस्मा धनात्मभ्य परम पदम सर्वज्ञ पुमर्थाना प्रत्यय ज्ञाने समाप्तितः उत्तर हम बता रहे चल रहे हैं ना पदनियम यस्माद् अनात्मभ्य इदं पर पदं पदनियम सर्वज्ञ पुमर्थानां प्रत्यज्ञाने समाप्तितः सारे पुरुषार्थ जितने ज्ञेय पदार्थ है प्रत्यज्ञाने समाप्तितः समाप्त हो जाने से इदं परम पदम अनात्मभ्य पदनियम यही पदनियम अन्वेषणीय प्रापणीयम सारे अनात्म पदार्थ से एक ही पद है क्योंकि उसके प्रत्यज्ञाने समाप्तितः सब की समाप्ति होती सर्व पदन सब छोड़ करके इसको क्यों ग्रहण करेंगे प्रश्न हुआ यशाद अनात्मना अज्ञातत्वर अज्ञातत्व ज्ञातत्वर अभावात अनात्म पदार्थ जितने ना तो अज्ञात है ना तो ज्ञात होंगे तेभ्य सकाशात इदमेव आत्मतत्व परम पदम यही अन्वेषण कर अज्ञातम ज्ञातव्यम आत्मतत्व अज्ञात है और वही ज्ञातव्य है अनात्म जितने है वो अज्ञात नहीं अज्ञात है तो ज्ञातव्य नहीं अज्ञात ज्ञाप हो तो ज्ञान होगा तस्मात ज्ञान यत्न श्रुते ज्ञान यत्न है ये तो यावजीवादि श्रुति सिद्धम कर्म त्यक्त्वा यत्नाधिक्यम आत्मज्ञान है न युक्तम जो कहा था पूर्व पीछे ने कर्म श्रुति सिद्ध साधन छोड़ करके बड़ा प्रयत्न करते ज्ञान क्यों तथा सर्व ज्ञेय पुमर्थानां प्रत्यज्ञान समाप्ति तो सारे ज्ञेय रूप जो पुरुषार्थ स्वर्गादि सब प्रत्यज्ञान में समाप्त है अंतर्भूत है हाँ ही चैतन्य में केवल अज्ञान तत्व तो है अज्ञान का कार्य अज्ञान का फल अनात्म नहीं उनसे अनात्म विषय को अज्ञान नहीं मानते जो घट का अज्ञान कहते हैं अज्ञान तो घटावशन चैतन्य का घट का प्रयोग करते उसी चैतन्य आश्रित अज्ञान का अवच्छेद कौन सी अवच्छेदकत्वात् घट का अज्ञान कह देते हैं अब विचार करने पर इसे तरह होता है घट का ज्ञान पट का ज्ञान कहते हैं पहले घट पटादि में अनात्म में अज्ञान हो तो जड़ में अज्ञान है करके के प्रमाण नहीं क्योंकि अज्ञान तो ज्ञापन ज्ञान भी किसका होगा जहाँ अज्ञान है अज्ञान की निवृत्ति होगी अज्ञान कहाँ है जड़ में अज्ञान है नहीं अज्ञान का कार्य है सब हाँ वेदांत अद्वैत को लेकर तो विचार होगा अज्ञान का कार्य सारे जड़ है उसको वो अज्ञान आवरण क्यों करे क्या करेगा और जड़ में अज्ञान का कार्य जड़ में ही नहीं प्रकाश में ही आवरण का कृत्य दो जगह ज्ञान विषय तो ज्ञान चैतन्य में क्योंकि अज्ञात ज्ञापक होता है ज्ञान अज्ञात ज्ञापक होता तो ज्ञातत्व में उपलक्षित आत्मा ज्ञातत्व आत्मा में उपलक्षित है तो ज्ञातत्व वृत्ति व्याप्ति तो ये अलग सामान्य से समाधान है, किंतु जड़ में अज्ञान हो तो अज्ञान निवर्तक ज्ञान मानेंगे, तो अज्ञातत्व नहीं तो ज्ञातत्व भी नहीं, ज्ञातत्व अज्ञातत्व दोनों है। और वहाँ जो अन्य देव तद्विदिता तथविदिता तथी ज्ञात अज्ञात से भिन्न है आत्मा, और यहाँ कहते हैं ज्ञात अज्ञात आत्मा ही ज्ञात अज्ञात है। वहाँ जो कहते हैं ज्ञ तो क्या में क्या वो ज्ञ हो ये आत्मा ही ज्ञ है, आत्मा ही ज्ञ है अभी यही कहते हैं। नहीं जो दिया अन्य देव तद विदिता तत् अविदिता दधि वो फल व्याप्ति का निषेध करना है, और वृत्ति व्याप्ति का विषय ज्ञात है वृत्ति प्रमाण का प्रमाणजन्य वृत्ति, प्रमाणजन्य वृत्ति विषय तो किस में रहेगा आत्मचेतन भी जड़ में नहीं, और जड़ में जो कहते हैं वृत्ति विषय चैतन्य आश्रित अज्ञान अवच्छेद करते हैं जड़ में, तो उसका ज्ञान उसका ज्ञान हाँ व्यावहारिक तो है विषय स्वीकार करेंगे, विदित अविदित है अनात्म प्रपंच उसे विलक्षण है, विदित अविदित से विलक्षण है, तो विदित अविदित अनात्म होते वृत्ति फल व्याप्ति का विषय होने से फल व्याप्ति विषय को लेकर के अनात्म विदित अविदित कहा जाएगा, और वृत्ति व्याप्ति का विषय लेकर के आत्मा को विदित अविदित ज्ञात अज्ञात कहा गया, और अनात्मा को ज्ञात अज्ञात नहीं किसको लेकर के आवरण रहित तो होने के कारण ज्ञात अज्ञात होता नहीं, आवरण आवरण नहीं रहने से ज्ञात अज्ञात नहीं, क्योंकि प्रमाण अज्ञात ज्ञापन करेगा, अज्ञात जड़ अज्ञात हो तो अज्ञात ज्ञापन से प्रमाण होगा, अज्ञात नहीं तो अज्ञात ज्ञापक तो प्रमाण में नहीं आएगा, इसको लेकर के जड़ में ज्ञात तो नहीं अज्ञात तो नहीं, तो आत्मा में है ज्ञात तो अज्ञातता आत्मा में है, किसको लेकर वृत्ति विषय को लेकर ही, और न अन्य देव तद विदिता तथा अविदिता तदि को लेकर के फल व्याप्ति का निषेध करेंगे। हाँ।